स्वर्ग खंड अध्याय 89 ब्रह्मचारी शिष्य के धर्म। महामुनि व्यास जी कहते हैं, हे महर्षियों, इस प्रकार दंड मेखला मृत चरम आदि से युक्त तथा शोचाचार से संपन्न ब्रह्मचारी गुरु के मुख की ओर देखता रहे और जब वे बुलाए तभी उनके पास जाकर अध्ययन करे। सदा हाथ जोड़े रहे, सदाचारी और संयमी बने। जब गुरु बैठने की आज्ञा दे तब उनके सामने बैठे। गुरु की बात का श्रवण और गुरु के साथ वार्तालाप ये दोनों कार्य लेटे लेटे ना करे और भोजन करते समय भी ना करे। उस समय ना तो खड़ा रहे और ना दूसरी ओर मुख ही फेरे। गुरु के समीप शिष्य की छाया और आसन सदा नीचे रहने चाहिए। जहाँ तक गुरु की दृष्टि पड़ती हो वहाँ तक मनमाने आसन पर ना बैठें। गुरु के प्रोक्ष में भी उनका नाम ना लें। उनकी चाल, उनकी बोली तथा उनकी चेष्टा का अनुकरण ना करें। जहाँ गुरु पर लक्षण लगाया जाता हो अथवा उनकी निंदा हो रही हो वहाँ कान मूंद लेने चाहिए अथवा वहाँ से अयंत्र हट जाना चाहिए। दूर खड़ा होकर, क्रोध में भरकर अथवा स्त्री के समीप रहकर गुरु की पूजा ना करें। गुरु की बातों का प्रति उत्तर ना दें। यदि गुरु पास ही खड़े हों तो स्वयं भी बैठा ना रहे। गुरु के लिए सदा पानी का घड़ा, कुश, फूल और समिधा लाया करें। प्रतिदिन उनके आंगन में झाड़ू देकर उसे लीप पोत दें। गुरु के उपभोग में आई हुई वस्तुओं पर उनके शैया, खड़ाऊ, जूते, आसन तथा छाया आदि पर कभी पैर ना रखें। गुरु के लिए दातन आदि ला दिया करें। जो कुछ प्राप्त हो उन्हें निवेदन कर दें। उनसे पूछे बिना कहीं ना जाएं और सदा उनके प्रिय एवं हित में संलग्न रहें। गुरु के समीप कभी पैर ना फैलाएं। उनके सामने जंबाई लेना, हंसना, गला ढकना और अंगड़ाई लेना सदा के लिए छोड़ दें। समय अनुसार गुरु से जब तक कि वे पढ़ाने से उदासीन ना हो जाएं अध्ययन करें। गुरु के पास नीचे बैठे एकाग्र चित्त से उनकी सेवा में लगा रहें। गुरु के आसन शैया और सवारी पर कभी न बैठें। गुरु यदि दौड़ते हों तो उनके पीछे पीछे स्वयं भी दौड़ें। वे चलते हों तो स्वयं भी पीछे पीछे जाएं। बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ऊंट गाड़ी, महल की अटारी, कुश की चटाई, शिलाख खंड तथा नाव पर गुरु के साथ शिष्य भी बैठ सकता है। शिष्य को सदा जितेंद्रिय, जीत आत्मा, क्रोधहीन और पवित्र रहना चाहिए। वह सदा मधुर और हितकारी वचन बोले। चंदन माला, स्वाद, श्रृंगार, सीपी, प्राणियों की हिंसा, तेल की मालिश, सुरमा, शरबत आदि पेय, छत्र धारण, काम, लोभ, भय, निद्रा, गाना बजाना, दूसरों को फटकारना, किसी पर लाक्षण लगाना, स्त्री की ओर देखना, उसका स्पर्श करना, दूसरे का घात करना तथा चुगली खाना, इन दोषों का यतन पूर्वक परित्याग करें। जल से भरा हुआ घड़ा, फूल, गोबर, मिट्टी और कुश, इन वस्तुओं का आवश्यकता के अनुसार संग्रह करें तथा अन्न की भिक्षा लेने के लिए प्रतिदिन जाएं। घी, नमक और बासी अन्न ब्रह्मचारी के लिए वर्जित है। वह कभी नित्य न देखे। सदा संगीत आदि से निस्प्रह रहे। ना सूर्य की ओर देखे, ना दातन करे। उसके लिए स्त्रियों के साथ एकांत में रहना और शूद्र आदि के साथ वार्तालाप करना भी निषिद्ध है। वह गुरु के उच्छिष्ट औषध और अन्न का स्वेच्छा से उपयोग ना करें। ब्राह्मण गुरु के परित्याग का किसी तरह विचार भी मन में ना लाए। यदि मोह या लोभवश वह उन्हें त्याग दे तो पतित हो जाता है। जिनसे लौकिक वैदिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया जाता है उन गुरुदेव से कभी द्रोह न करें। गुरु यदि घमंडी कर्तव्य अकर्तव्य को न जानने वाला और कुर्मगामी हो तो मनु जी ने उसका त्याग करने का आदेश दिया है। गुरु के गुरु समीप आ जाए तो उनके प्रति भी गुरु की ही भांति वर्ताव करना चाहिए। नमस्कार करने के पश्चात जब वे गुरु जी आज्ञा दे तब आकर अपने गुरुओं को प्रणाम करना चाहिए। जो विद्या गुरु हो उनके प्रति भी यही वर्ताव करना चाहिए। जो योगी हो जो अधर्म से रोकने और हित का उपदेश करने वाले हो उनके प्रति भी सदा गुरुजनोचित वर्ताव करना चाहिए। गुरु के पुत्र गुरु की पत्नी तथा गुरु के बंधु बांधवों के साथ भी सदा अपने गुरु के समान ही वर्ताव करना उचित है। इससे कल्याण होता है। बालक अथवा शिष्य यज्ञ कर्म में माननीय पुरुषों का आदर करे। यदि गुरु का पुत्र भी पढ़ाए तो गुरु के समान ही सम्मान पाने का अधिकारी है। किंतु गुरु पुत्र के शरीर दबाने नहलाने उच्छिष्ट भोजन करने तथा चरण धोने आदि का कार्य ना करें। गुरु की स्त्रियों में जो उनके समान वर्ण की हो उनका गुरु की भांति सम्मान करना चाहिए तथा जो समान वर्ण की ना हो उनका अभ्युत्थान और प्रणाम आदि के द्वारा ही सत्कार करना चाहिए। गुरु पत्नी के प्रति तेल लगाने नहलाने शरीर दबाने और केशों का श्रृंगार करने आदि की सेवा ना करें। यदि गुरु की स्त्री युवती हो तो उसका चरण स्पर्श करके प्रणाम नहीं करना चाहिए अपितु मैं अमूक हूँ यह कहकर पृथ्वी पर ही मस्तक टेकना चाहिए। सत्य पुरुषों के धर्म का निरंतर स्मरण करने वाले शिष्य को उचित है कि वह बाहर से आने पर प्रतिदिन गुरु पत्नी का चरण स्पर्श एवं प्रणाम करे। मौसी मामी सास बुआ ये सब गुरु पत्नी के समान हैं, अतः गुरु पत्नी की भांति इनका भी आदर करना चाहिए। अपने बड़े भाइयों की स्वर्ण स्त्रियों का प्रतिदिन चरण स्पर्श करना उचित है। परदेश से आने पर अपने कुटुंबी और संबंधियों की सभी श्रेष्ठ स्त्रियों के चरणों में मस्तक झुकाना चाहिए। बुआ मौसी तथा बड़ी बहन के साथ माता की ही भांति वर्ताव करना चाहिए। इन सब की अपेक्षा माता का गौरव अधिक है जो इस प्रकार सदाचार से संपन्न अपने मन को वश में रखने वाला और दम्भहीन शिष्य हो उसे प्रतिदिन वेद धर्म शास्त्र और पुराणों का अध्ययन कराना चाहिए। जब शिष्य साल भर तक गुरुकुल में निवास कर ले और उस समय तक गुरु उसे ज्ञान का उपदेश ना करे तो वह अपने पास रहने वाले शिष्य के सारे पापों को हर लेता है। आचार्य का पुत्र सेवा परायण ज्ञान देने वाला धर्मात्मा पवित्र शक्तिशाली अन्न देने वाला पानी पिलाने वाला साधु पुरुष और अपना शिष्य ये 10 प्रकार के पुरुष धर्मतः पढ़ाने के योग्य हैं। कृतज्ञ द्रोह न रखने वाला मेधावी गुरु बनाने वाला विश्वास पात्र और प्रिय ये 6 प्रकार के द्विज विधि पूर्वक अध्ययन कराने के योग्य हैं। शिष्य आचमन करके संयमशील हो उत्तराभिमुख बैठकर प्रतिदिन स्वाध्याय करें।